bis buñuy gar gar moy yobule ba ca kanam gar lañu tuddé affiche bu démé cinéma lay nara daw dañ koy gar ci biti ku fa jaar seen ko lool moy gar lég lég ci radio ngeen di dégg tabarakallah ñuy wax né dañ am gan sangam waxtu sangam wala waxtaan sangam dana fi jaar lool lañuy tekki gar alakhira da am ñu yalla yobbu ba ci buntu sawara mu gar len fa ñu jakarlok sawara sawara jakarlok ñom ñu ragal ca dugg sawara yakam fi ñu dugg fa wa yawma yu'radu bis bañuy gar allazina kafaru ñi weddi fu leen di gar ala nari ci sawara ñu taxaw nar ca dugg kenn ku ne di xol sa morom yalla ne len waw jërul xolante yeen li tax ngeen nara dugg sawara azhabtum da ngeen lekkon tayyibatikum sen yatay fi hayatikum ad-dunya azhabtum da ngeen yobbu won alak sank tayyibatikum ya ngeen neexle won fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ngeen banexoko tabarakallahu ayay serigne mustakhir lo jangok tabarakallahu ci kokki azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya nit ku bax dafa ñew ne ko dama la bëgg jëndal ab auto mu ne ko ndax man na taxani waaw dama la bëgg jëndal auto mu ne ko ndax man na taxani mu ne ko dédé auto boy doxé soxla mu ne ko soxla yi bari wul ci biir daara ji la ginaaw mën ta taxani nan ko jaay jënd ko biskit jox donga yi tabarakallahu ci walu njangale moy yi neex fi daf ci am yoy su fi neexé du neex fele azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya nenañu suma sana yor lu melni banana wala pom wala ataya ak yu neex yoy du ko jexal bu ci mosé touti rek bu xelam demé ci ayi ji mu joxako yalla daf ko defon muy kuy dund alquranul karim ci ni nga xamné non lañu gisé ay doxalinam ak ay dundam tabarakallah daram ji dar jam solo la muni azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ayam la won jo xamne da ko dan jefandiko ci walu ndax nit ñi ci walu aduna kenn ku nek yaangi gor gor lu mu neex waye gor gor lu ngir fa la neex nak fu fay mbir mi waaw Umar ibn Khattab ba mu yebale gouverneur ba ca Sham ne ko bindal ma listu ñi nga xamne ay faqir lañu ma sarax leen gouverneur ba dafa bind benn nit ñaar ñettel ba muy mom bako Omar yonne lam koy yonne bama deme fam tok mu tambali ko joxe bako soxna su waxe mu ne ko suñu kër gëca aljanna buñu fa deme ak jam dafa amagul wañ amagul lal amagul armoal amagul bayek seseki fotey amagul television ne ko kër goga dal karale guñu ko waaw dal di fab fi mu togon juroom benni téméré jooni yiñ ko joxon mu sédélé ko ci jotaay ba dooru jox Allahu akbar waye fi ci aduna ci da ngay gis ño xamné li leen yettel moy na fi bax tabarkal kër gi rafet lol jekk lol yépp lépp am fi ci kër gi waye mbirum alakhirah nak danaka lañ fa yobogum bëregul lol ay ji lol lay jangalé dëndu aduna way ñi sey bëgg bëgg wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa hu fattaqifhu wakila azhabtum tayyibatikum yalla nit ñi sawara ngeen di jëm ñu ne lutax mune ndax la ngeen neexle won ci aduna lekkon ngeen ko wastamta'tum biha ngeen banne xoko fal yawma tay fi ci alakhir tujzauna dañ leen di fayé azabul hun mbugulum doyedi yalla ñu jall musal mbugulum doyedi moy mbugal mom buñ koy mbugal nit bokoy seen da ngay def ni metti wut nekete aduna nga bëgg tukki ci mom waaw tabarakallah jenn way jo xamne dafa fekke waju jëlone yefi jamur ñu diko duma nak duma ye metti lol kene mënu ko joy lol jenn way nek fa ne lan ah man de bu ngeen ma joxe sukar gor ga dana joy waye bañ ko joxe sukar ak warga dafa jël dewlin tek ko ci tal bi sansal ko bam sans muy jël kawaru faswa diko ci sepp diko ko wistan mu saf lol gis nga lolou mbugal yu mel non ak mbugal wat la nel fam ndox mu tim la di tok ci sa bob bi mbugal yu metti yoyu moy azabul hun dafa am ñu yalla mbugale xépi mbugal yoyu yalla ñu ci yalla mussel azabul hun bima kuntum ci sababu la ngeen nekkon tastakbiruna don ko reey reelu fil ard ci suuf bi ngeen nekké aduna da ngeen dan reey reelu ba nangu leena gem nangu leen top yalla bi ghayril haqq ti teggu leen ko ci genn deug wa bima kuntum tafsukhun ak li ngeen don gennuk top fisq moy quru al khuruj an ta'ati llah wa irtikab al fujur wal asam al imam al faqr muné وهذه الآية لا تدل على المنع من التنعم لأن هذه الآية وردت في حق الكافر وإنما وبخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي شكر المنعم بتاعته والإيمان به نانا لي الله وقت آية جيني ويسو مي آية نارفك تكيولني كندو لكلو نيخ كندو سلو رفت mu ne tekkiwul loolu waaye li muy tekki mooy ci koy def te du sant yàlla mu ngay dugg ci giraawaal yoo xam ne yi loola du mën a xam fu mu nekk ndax boo demee ci alquran yàlla nga naan qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayibatu min arrizq yooyu yeb tabarkàlla ak itam na omar ibnu xattab waxoon law shi'tu la kuntu atyabakum taaman wa ahsanakum libasan ولكني استبقي طيباتي لحياتي الاخره رضي الله عنه عمر نين سوما نيهون داخلن لوماي ليك سوما نيهون گن لن رافتيري مني واي لي تخ داخلوما داخوما لن لوماي ليك گنوما لن رافتيري موي داما ام لوماي مبكر فگ ديكو دسال غير سما دوندوك الاخره رضي الله عنه تفسير الكبير جوكي ñaar fukk ak juróom ñett xatum ñaar fukk ak juróom Omar ibn al-Khattab mii dégg nga lim wax su ma neexoon dàqaleen lu may lekk waaw ndax moo nekkoon amirul muminina maanaam président de la république la nekkoon cay jamonoom mu ne su neexoon la muy lekk dàqale ni ñuy lekk la muy sol dàq la ñuy sol te kat ñëw na ci jàkka ji di julli jiiti nit ñi ajjuma la mu sol jot benn waaye ba mu naan na ngeen ma déglu te topp sama ndigal benn waaye ne ko duñ la déglu duñ topp sa ndigal li feeg waxoo ñu li nga sol noo def bam jot allahu akbar kon nak loolu Omar ibn Khattab wax radiallahu anhu lu am solo la ci mbir mi su ko neexoon mbir ma neex waaye noonu la ko jàpp kon nak aay jàng noonu suratul ahqaf aay ñaar fukk yàlla mu ne wadkur fatlikul aha aadin mbokki mbokkum aat te mooy Hud la doon wax léegi bànneexu aduna ak ñi nga xam ne def leen a yitteel moom rek moo leen yitteel mu indi nag lu la ko mën a misaal muy nit yi Hud ya te ñu tuddoon aat is ndaxte moom Hud anzara qawmahu quppoon na nitam ña bil ahqaaf ci seen dëkkuwaay ba nga xam ne ma nga nekk ca réewum Yaman ci deku ahqaaf maanaam ab beeñ al jabalu min ar raml foofu la ñu dëkkoon dëkk ca Yaman tabarakallah nekkoon ñoo xam ne nii la ñu meloon yàlla yónni woon ci ñoom seen mbokk mu ñuy wax Hud mu ñëw waar leen waqad xalati nuzur mu ne waaraate lu jiitu Hud amoon na yu fi nekkoon waraate jiitu woon na ko min bayni yadayhi la ca kanamam waraate am na fa wa min xalfihi ba mu fa jógeet ginnaawam am na waraate waraate wu mooy lan alla taabudu illa allah ñu bañ a jaamu ku dul yàlla mu leen inni man Hud axaafu alaykum tiit naa ci yéen azaba yawmin mbugul bis boo xam ne azim bis bu rëy la loolu laa leen tiital yéen sama mbokk yi yàlla mu yónni wax ma loolu lolou moy discours yonenti alayhi musallatu wassalam ñom ñaap ñoko bok xalu nit ñe ne ko ajitana ndax da nga dik da nga ñew dikkel li tafikana ngir nga walbatiñu an alihatina bodotu ñu jaamu suñu banti fatina andil ñu bima ta'iduna ci mbugal mi ñuy dik in kunta min as-sadiqin bu fekke wax nga deug waaw yefeur da yag deuguru fit ndax yow li ngay gëm ne yalla man yalla dina ko def mom du ko gëm motax bi len seen yoonte bi waré ba nap ñu nako waaw ndax da nga ñew bëgg ñu bayyi jaamu ñu jaamu suñu banti andil mbugal gi nga wax ne mom nga ñuy dik su fekke wax nga deug na ñew tay suratul aqaf aya ñaar fuk ak ñaar qala munelen mom hud innamal ilmu kham khamu kall mbugal gi ñew indallahi ma nga fa yalla man warate ak jotli mom rek mom war laysa ilmu waqti al azab indi wa innama ilmuhu indallah man lima war rek moy wa uballiqukum dama len di jotal ma ursiltu bihi liñu ma yoni lo rek la len di jotal suma len ko jotale nak la ca def seen digeundek seen borom la walakinni waye man dana len wax ni araakum gisna len yeen sama mbokk yi xaw man ngeen nek nit ñoo xamne tajhalun da ngeen na sanku da ngeen na reer waaw jahil tajhalun al jahiliya mo ñu nangu ta top li yalla teural walakinni araakum qauman tajhalun ñu daldi tok nek nak ceye ju nek yelen hud don aye ñu neca yem loon di len don digal nangu won ca nek ba ben bis nak ñu daldi seen aw xeen di jog waaw boru penk bi am aw xeen ñul kup falamma ra'awhu bañu ko gisé mum xin wa aridan mu gar ci penku ba mustaqbila awdiyatihim jëm ci xurya xin wa ñew wuti xurya qalu ñu ne haza li de aridun aw xin la wo xamne mumtiruna daf ño nara tawal ci suñ tool yi waaw noonu lañu daali wax fekk baba de koor ba metti na am nañu dir bu yagg ci jamono amuñu taw motax bu ñu seené nirwa daldi japp ne tay mu taw ñu tataan paan yi tataan siwoy barkal defaraat neeg yi fasiyene bëgga tawlu daldi daw wuti la nga xamne moy tawba hud ne len bal li du taw buy tawal tool yi li fi nek kay huwa qin wi mastajaltum bihi moy la ngeen ma doon soññe la ngeen yakamti won muy mbogulum yalla ma lola mo ñew ni waye du caagi ne da leen di tawal seen tooli ngeen di bay suratu al ahqaf aya ñaar fuk ak ñent rihun ngelaw la lo xamne fiha nek na ci biir ngelaw li azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla musal mbugal mu metti mo nek ci biir ngelaw la ngelaw li tudammiru day danel di mab di yaq kul amrin kul shay'in mep mbir bi amri rabbiha ci ndigulu boromam subhanahu wa ta'ala tudammiru kul shay'in bi amri rabbiha lol la ngelaw li def tudammiru kul shay'in moy li ngeen di gis leg rek ngeen koy wax tempete ngelaw lu bari lol tabarakallah jaxaso mana jaxaso yu bari ngeen nat vitesse diw nangam ak nangam motax ba ngelaw la ñewé goor ñaak jigen ñaak mbay maak jurgaak alal jaak yépp tudammiru kul shay'in bi amri rabbiha ibn abbas mune la len jëk ñewal moy ngelaw lolu nga xamne bu ñewé fekk kenn ku taxaw wala am xar ngelaw li meuna yëkuti xar ma ba ca kaw nawal ko bam kawé mu melni aw donk ñu mu daanal leen ci suuf ngelaw la lo xamne jaxaso ga taxna dina meuna fekk ak nit ngelaw la ne ko ciak bam jog ba ca kaw mu fetax ko ci suuf ngelaw lu for fa dakhlu buyutahum wa akhlahu abwabuh ñu dugg seen kër ya tej seen buntu ya dugg seen neeg ya tej ko ngelaw la daldi songu kër ya daane ko tu damiru kulli shay'in bi amri rabbiha tabarakallah ba demé ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi wax ji ibn abbas joju ci la nek ci hadithu aisha radhiyallahu anha mune yunitu bi alayhi salatu wassalam suma sana gis aw khin wala mu gis ngelaw bo xole kanam gi rek xam ko ci suma sana khin ba muy ngelaw rek nga xam ko ci kanam ndax mom da dan def liñu tudde tafa'ul ak jamono suñ jappé wèr bi suñ jappé jant bi bu naaj bi tangé jir bu liwé bu xiiné bu taw lénn ci nek bo xolé rasulullah sallallahu alayhi wasallam daal ko ci xam aïssa mune ma xol suma san xiin lég lég ma xol ko mune ma gis kanam gi soppi ko mune ko ya rasulullah an-nas isa ra'u al-ghayma farihu raja'a an yakuna fihi al-matar wa araka iza ra'aytahu 'urifa fi wajhika al-karahiyya mune ko yow mi yalla yoni nit ñi buñu gisé xiin bekk yaakar ni dañ leen tawal té itam dina nangu ci ñoom nawet té yow suma la gisé rek ci sa kanam gi nga melni ku tiit mune ko ya aïsha ana lan momay wax né xiin wi dug mbugal gu ñew uziba qawmun birrih wa qadraha qawmun al'azab fa qalu hadha 'ard mumtiruna mune ko amna nit ñu mbugalon ci melni amna ñu gissone aw xiin ne tabarakallah suñu xiin waangi ni mo ñuy tawal te bu mu dikke daf leen alagon akhrajahu al-bukhari hadith bu bukhari gi nako tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu wadak bu xey la yura ken du gis illa masakinuhum ludul sen dekk waye waaw bombu yi xew leg nga xamne buñ ko doore ci rew du yak jintu kay nit ñi rek lay ray lu mel nona la yalla tabaraku taala yebal ci nitu aadiya ñepp faatu seen neegu ya taxaw nam taxaw won ba ci maye mel nam melon tabarakallah biro yaak liggeeyu kay yaak auto yaak dara fi ku ca waye kenn nit kuy dundu amul ci dekk fa asbahu la yura illa masakinu kazalika ni malen def najis yi lañuy faye al qawm nit ñi al mujrimin ñi kacior ñepp yalla mu ni fi la jëm ak ñom ñi kacior ñep yalla mu ni fi la jëm ak ñom wal hawl aya al maqsud biha biha takhwifu ahli makkah wa man mithluhum aya ji li muy wax moy kep ko xamni ki yang ci njibadi yegal ne sunu borom tabaraku taala neena mi ngi lay baye lo xel ci ne mi ngi jëm ci sew surtout al ahqaf aya ñaar fuk ak juroom yalla neena ولقد مكنناهم جابندال نلن فيما جابندال غو خامني ام مكنناكم فيه يين جابندال لوملن جابندال غو ملنون ولقد مكنناكم فيما ام مكنناهم فيه انجي نافيه لا ولقد مكننا عادا في الذي لم تمكنكم لم نمكنكم فيه يا اهل مكه كون in gi fofu mala lin nafi motax al mufassiruna dañu ne in gi zaida wal ma'na wa laqad makkannahum fi ma makkannakum fihi ay fi mithli alladhi makkannakum fihi defal na len lu melni lima len defal waye bo deme ci tafsir kat buñi wax tabarakallah muhammad ali sabuni day wax ni mom wal awwal arjah li anna al maqsuda annakum kanu aqwa minkum wa ma'a zalika ma najaw min azab allah fa kayfa yakunu halukum waaw muni dal te ginu ñuk bi dal neena mo gëna wat moy wala qad makkannakum jappalal neen fi ma ci lo xamni im makkannakum fihi yeen amulen jappalal gu mel non ginaaw ñoña amul nañ jappandal go xamni yeen amulen jappandal gu mel nonu kon la leen duma ñom duma leneen yeen mbaa duma leen yeen moo gën a yomb duma leen ñoom tabarkal bari na kuy wedd yàlla am ko ko ëppale fuuf gën koo yaatale fuuf gën ëpp koy pexe fuuf ba noppi nangul yàlla wa jaalna lahum ñu defaloon leen sam'an ak dégg wa absara ak ay gis ay gisin muy bët wa af'ida ak ay xol waaye fama axna anhum jëriñu leen sam'uhum seen napp ya wala absaruhum seen bët ya jëriñu leen wala af'idatuhum seen xel ya jëriñu leen wala seen xol ya min shay'in ci dara min shay'in ci dara ñii seen yépp dara jëriñu leen ko joxañ leen ay napp dégg waaye jëfandikoo wuñ napp ya ci déglu ay tegtal jox leen ay bët jëfandikoo wuñu ko ci xalaat adduna jox leen ay xol jëfandikoo wuñ ko fi talabi maarifatillah li fi nekk ay yii leen yàlla jox lépp dañ koo jëfandikoo ci wàllu adduna ci wàllu jubadi ci wàllu yàq di ca xool yuñ xollu wut di jàpp ca loxo ya lu kenn jàppalu wut di dox ca tànk ya fu leen kenn yëbalut moo tax is kaanu ndax ñoom dañoo nekkoon yajxaduuna di weddi ak a daggasante bi ayatillahi ci mandarga yi wane ne yàlla rekka yàlla wa xaaqa bihim wàcc ci ñoom ma kaanu bihi lañu nekkoon yasta'zihuna doon ko foye lañ doon foye di ko xeeb muy alquranul karim ndek yoo alquran mooy ñëw daanu ci seen kaw walbati leen lii mu leen teg mu teg leen ko surtout al ahqaaf ay ñaar fukk ak juróom benn wa laqad ahlakna alakoon nañu ma xawlakum li leen wër yéen waa makka min alqura ci ay dëkk wa sarrafna al ayaati ñu walbati aay laallahum xëy na buñ ko walbatee leeral ko yarjiuuna ñu dëpp bàyyi li ñu def suñu borom tabaraka taala wax yépp mu koy wax ak waa makkaak la leen wëroon ndax dëgër bopp guñ dëgëroon bopp ci bañ a nangul sallallahu alayhi wa sallam mi leen di woo ci jàmm ak lu demee ni ki loolu falawla nasarahum lu teewoon mu dimbali leen allazina ittakhadhu min dunillah lan jàppe yàlla te du yàlla lu teewoon loola dimbali leen ñu jàppe ko qurbaanan ak jaamu aali atan def leen yàlla te jëriñu leen dara bal ballu anhum réer nañu leen wa zalika lan jàppe yàlla te du yàlla nag ifkuhum mooy seenu sos wa ma kaanu yaftaruuna ak li nga xam ne doon nan ko faggu ci ak jubadi doon nan ko faggu ci ak ñaawteef surtout al ahqaaf aay ñaar fukk ak juróom ñett yàlla ñëw ci tuuti ci jinne yi tabaarakallahu ndax bëri na luñ leen tudd ci alquran ndax ay ndundat lan yoo xam ne sunu bëj yi du leen gis ndax aljaniin mooy lu nëbbatu moo tax doom ji nekk ci biir te juddoogut arab di ko tuddee aljaniin su guddigi la ndemee ñu ne jannal laylu ginnaaw jinne ñun duñ teg seen bët ci ñoom lu dul ku bëri pexe ba génne leen ci àdduna sañ nekk indi leen ci àdduna si kon duñ leen gis waaw boo bëree pexe nag am na yooyu gaañ dinañ koy jàng léeg-léeg ngir jële leen fañ nekk indi leen ci àdduna si tabaarakallah ñoom cheybatul xamdu diouf ak gaañooñu jële jinne yi ca caalam ba ñu nekk indi leen ci caalam bii ngir di wax ak ñoom wala di leen yónneeg yi demee nekk yooyu ñoom jinne yooyu nag la yàllay nettali fii mbir mu am solo mu leen daloon suratul ahqaaf aaya ñaar fukk juróom ñeent wa is fatlikul sarafna ilayka yeboloon nañu mu jëm ci yow nafaran am mbooloo moo xam ne mutuñu fukk minal jinni ci jinne yi nafar mooy duna la ashra lu mëtul fukk yonent bi alayhi salatu wasalaam nekk ci waadi Nakhla ba mu jógee Taif di jàng alquran ci naafilay guddi jinne ya ñëw fekk ko fa di déglu alquran ja boo demee ci tafsir bu ñu wax xaasiyatul baydawi wala boog al baydawi xaasiya ba la wër tafsir ba jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak ñun fukk ak benn ca la wax jooju ñëw nafaran am mbooloo mu mëtul fukk minal jinni ca jinne ya يستمعون القرآن جنّي نيو دي دغلو القرآن جنّي نيو دي دغلو القرآن تبارك الله كون داي نيكتي نين نيب وارنا نيو دغلو القرآن جنّ ياغي ني دي دغلو القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه دنج دون ديم دغلو باني كو تيوي قالوا جنّي سيني مروم انسيتو تيلانتو لين alquran ñaar yoy koy def deglu ak cielantu yastami'una ak ansitu wa isa qul alquran fastami'u lahu wa ansitu fastami'u moy nako nok bi di jël wa ansitu moy nako ciri di jël alquran ñaaral ñaar lañ koy def fastami'u lahu wa ansitu kenn duko deglu bolek waxtan kenn duko deglu bolek def yenen da nga nan tek tiye sa yaram wi def ko ni karateka yi def concentrer ko ba mu ne tek ngam bay sa nopp yi bay sa yaram wi mu dugg ci sa nopp yi di jaxassok sa deret ji dugg ci sa cerveau yi do to ko fatte te itam dina laal sa xol waye boko bolé diko deglo ka waxtan day daldi nek lo xamni li du ag fa muy ag jinne yi nak banu joge ngir deglu jiko bañu agge qalu ansitu ne len tek jinne yi dal ni cial alayhi salatu wassalam di jang ma neex lol sallallahu alayhi wasallam tay lol suma sana jël aya bu ko jange ñaar yon ak ñet saaba yu mokal ko ndax tay ga ak neex ga waaw tey gaag ñax jinne ne tek rek alquran di len solo ñu ne tek rek ali sar salam di ko jang harfan bi harfin tajwid ba neex jang ma neex yekati ba ak danel ba mu jeex falamma khudiya ba nga xame ne jeex na nopi na ci jang ma wallaw jinne ye walbatiku ila qawmihim jëm ci seen mbokk ya munzirin di len wari mo ngok dañu duuy ba fess ci warate wi dem nak ci sen mbok ya di len wari bañu agge xalo ñu ne len ya qawmana eeyen suñu nit ñi manam yeen suñu mbok yi jinne yi ya qawmana eeyen suñu mbok yi jinne yi inna sami'na ñun deg nañu kitaban benen tere bu bes bo xamne unzila wacce nañ ko min ba'di musa ginaaw musa waaw ginaaw tawrat ginaaw ñu ne tere bu bes waccat na kitaban unzila min ba'di musa jinne yi di waxtana seen morom jinne yi ay million million jinne juroom ñent jinne ba juroom ñaar di waxtana ak ñom ya qawmana inna sami'na ñun deg nañu kitaban benen tere bu bes unsila wacce nañ ko min ba'di musa ginaaw musa ñun de tere biñ deg lan ta jotti deg xamnañ ne tere bi dafa nek musaddiqan di deggal lima bayna yadayhi lako jitu won tere bi dal weddi wul tawrat weddi wul zabur weddi wul suhuf ibrahim weddi wul suhuf musa tere bañ deg yahdi il haqq day tek nit day jubal nit jeme ko ci deug wa ila tariqin mustaqim tere bi day tek nit ci yoon wujub lolou la jinne wax suratul ahqaf aya fanwer ya qawmana yeen suñu mbokk jinne ñoy wax ba legi dañ leen di da'wa ajibu da'i allah yeen suñu mbokk jinne ajibu da'i allah wujilen wote bi yalla ajibu da'iyala ko da'wa kuna di wote ci yalla sa waxin lu lay nek ya qawmana ajibu da'iyala batu ajibu da'iyala nak des nako wax des nako jefi des nako mel sunu di wo ay mbokam ci da'iyala wote bi yalla dana nek ci aw melo sa melo wi wo ay nit ci da'iyala dina nek ci jëflante ga wolen ila da'i Allah dina nek ci waxante dina nek ci ya tabarakallah yu bare bare bare jinne ye wax sen moram ne len ya qaumana ajibu da'i Allah wuy silen wote bi Allah bi wa aminu bihi gam len ko